लोगों के संकल्प का इंतकाम ले रही है। हर बालक को उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के नियम, सत्य और असत्य की परिभाषाएं सब कुछ बना रहे हैं उसको। बूढ़ा ये आती जवान होना चाहता है, और ये अतृप्ति ही तो तुम्हें आवागमन में भटकाती है। तुम वहां से जाना कहां चाहते हो? तुम तो यहीं रहना चाहते हो। तुम तो चाहते हो कि तुमको वो अवस्थाएं जो तुम भोग आए हो तुम्हें फिर मिले, तो भगवान कहते हैं फिर अगला जन्म ले लो, फिर से भोगो। तो ये याति भी चाहता है कि वो भी युवा हो जाए। तो शुक्राचार्य से कहता है कि अभी तो मेरी भूख थी, मेरे पास अतृप्तियां थी, और आपने अचानक मुझे बूढ़ा कर दिया, मेरे साथ तो आपने बड़ा अन्याय कर दिया। अब कृपा करो मुझे फिर से जवान कर दो। तो उन्होंने कहा अगर तेरा कोई बेटा तुझे अपनी जवानी देता है और तेरा बुढ़ापा उड़ता है तो तू ले ले। शौर्य की जरूरत होती तो मैं अवश्य देता, लेकिन आप वो युवावस्था पुनः मेरी माता को ही कुंठित करने के लिए, शर्मिष्ठा के लिए तो मांग रहे, मैं नहीं दे पाऊंगा। और इस प्रकार देवयानी पुत्रों ने मना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने शर्मिष्ठा के बेटों से पूछा, तुमने जो सबसे छोटे पुत्र थे इसे स्वीकार लिया, और इस प्रकार ययाति पुनः जवान हो गया और पृथ्वी बूढ़ा हो गया बेटा उनका। हाँ, हमने एक बार आपको कहानी सुनाई थी ना, नहीं सुनाई थी? एक बुढ़िया माई थी, जान सुनो हाँ, ययाति की कहानी यहां भी है। उसने जवानी में कभी काम नहीं किया तो बुढ़ापे में क्यों करती? हाँ, बेटे की शादी करी, बहू आ गई तो सुबह से शाम तक उसकी तारीफ करती रहे, अरे तो देवी है देखो, मैं चल फिर भी नहीं सकती हूँ, कितनी सेवा करती है, मुझे रोज हलवा पूड़ी बना के खिलाती है, हे यमराज आओ तू मुझे उठा के ले जा, मैं तो इस बेचारी के बोझ बनी। लड़का बहू खूब सेवा करी कि माँ तो बहुत आशीर्वाद दे रही, बहुत प्यार करी, और वो रात भर चिल्लाए यमराजा मुझे ले जा। तो यमराज आ गया एक दिन, उसने देखा कि बुढ़िया तो बहुत दुखी है, चलो आउट ऑफ टर्न ही सही, चलो ले चलते हैं इसको, अभी वक्त तो आया नहीं है लेकिन बहुत दुखी है तो चलो इसका कल्याण कर देते हैं। बोले माई चल, तो उसने देखा अरे तू कौन है, कहां से आया तू, कहने पहचाना नहीं है, अरे मैं तो यमराज हूं, जो रोज रात को दिन भर चलाया करती, वो देख सामने मेरा भैंसा खड़ा, चल। जो उसने देखा था तो सड़गी, कहने लगी तुझे ठिठोली करने के लिए मैं बुढ़िया ही मिली थी, न काम की न धाम की, मैं कह सकू मुझे कहा ले जा रहा है, अरे ले जाना तो देख दो जवान बैठे हैं उनको ले जा बहुत काम करेंगे तेरा, और कह करके और करवट बदल के सोई बोली मैं ले जाती, वही हार यहां नाम उसका है। बेटे से कहा तू जमाने दी है, ठीक है बेटा हूं, और उनकी युवावस्था लेकर निशांतता उनके सर पर सवार है मनोज के, दिव्यांग पुत्र वो खो ही चुके हैं, शर्मिष्ठाओं अतृप्तियों के पीछे भाग रहे हैं, मृत तृष्णाओं के पीछे है, शर्मिष्ठा मृत तृष्णा है उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो। वक्त के साथ उन्हें बोध होता है क्या तृप्तियों के कुए कभी भरते नहीं है, भरने वाले मिट जाया करते हैं, उन्हें एहसास होता है। और कुछ संत मनीषी जन का उनको संग मिलता है तो वे लौट आते हैं ले आती हैं और अपनी युवावस्था को पुनः अपने पुत्र को लौटाकर अपने उससे वो अपनी वृद्धावस्था लेकर गंगूर तक को चले जाते हैं। लेकिन यावर मन ना, हम कथा के केवल अर्थों में जा रहे हैं, कथाओं का विस्तार तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये यावर मन तप करता है, साधना करता है और इंद्र लोक पाते हैं, देवलोक स्वर्ग की ओर जाते हैं, परंतु वहां पर भी अपने मनोवृत्तियों के कारण ययाति पुनः अभिशप्त होकर के उल्टे धरती पर आ गिरते हैं, है ना। तो इस प्रकार ययाति महाभारत का एक बहुत लंबा प्रकरण है, जो स्वर्ग भी जाता है लौट के चला आता है। तो जाहिर है कि इतिहासकार को तो ये पता चल नहीं सकता कि कब गया और कब आया, है ना। तो इतिहास से हटकर भी इस महाकाव्य का अति महत्व है, हाँ, यहां इतिहास उदाहरणार्थ है। फिर महाराज पृथ्वी, जिनसे धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है, वैसे भी हमारे बुढ़ापे को पृथ्वी भी ओढ़ता है, पृथ्वी भी ओढ़ती है। जब जब ये शरीर जीर्ण क्षीण हो जाते हैं, हमारी उस जरावस्था को धरती माता ही तो ओढ़ती है और तभी नया शिशु रूप हमें प्रदान करती है। हाँ, कथा के प्रसंगों में अलग अलग ढंग से ऋषि संत और मनीषी जन युगों से इन कथाओं के द्वारा बच्चों का चरित्र निर्माण करते रहे। महाराज इसी प्रकार ये कौरव वंश चला आ रहा है और इन्हीं की संततियों में आगे दुष्यंत आते हैं, है ना। पहले हमने आपको दुष्यंत की कथा सुना दी थी। तो इस प्रकार ये पूरा एक कुल वंश चला आ रहा है। यदु वंश शुरू हुआ यदु से, महाराज यदु से, ये भी ये याति के ही बेटे हैं और उन्हीं से भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंशी कहलाते हैं, है ना। उन्हीं से, उन्हीं की संततियों में फिर आगे वो शाखा अलग हट जाती है यहां से, जैसा कि महाभारत में दिखलाया गया है। इनके संतानों में फिर कुरु हैं, तमाम महाराजा आते हैं और उसके बाद महाराज प्रतीप से फिर कथा आरंभ होती है। प्रतीप के पुत्र हैं शांतनु। शांतनु की कथा से ही वस्तुतः महाभारत का आरंभ है, क्योंकि शांतनु के ही जो बेटे हैं वो धृतराष्ट्र हैं और पांडु हैं। तो हम कथा को यहां से लेते हैं। हाँ, तुम्हारे भरत के भी 9 पुत्र हैं, हाँ, लेकिन 9 बेटों को वो नकारा घोषित करके एक 10वें बालक को गोद लेते हैं अपनी प्रजा से और उसको अपना उत्तराधिकार सौंपते हैं। और ये जो बेटा है इसी से आगे कुरुवंश चला है, उसी में आगे बाकी राजा आए हैं। तो इस प्रकार 9 बेटों को अयोग्य घोषित करते हैं कौन, महाराज भरत। ईश्वर को पाना है तो हमें भी अपने 9 द्वारों का प्रयोग नहीं करना है, 10वें द्वार ब्रह्मेंद्र में ही जाना पड़ेगा। 10 इंद्रियों का निग्रह करके दशरथ बनना होगा, 10 इंद्रियों को ही 10वीं बनाने वाले दशानन को कभी अधीश की प्राप्ति होती नहीं है, उसकी सिद्धियां ही, उसकी उपलब्धियां ही उसके जीवन का विनाश कर देती है। हम बार बार कहते हैं कि उपलब्धि ही जीवन का विनाश करती है, तो ये भी देखिए कैसे भगवान वासुदेव की एक लीला छोटी सी ले लेते हैं तो उससे तथ्य स्पष्ट हो जाएगा। जब श्री कृष्ण संन्यास को प्राप्त हो गए, और वो देविका के तट पर तप कर रहे हैं, हाँ, उनके पुत्र हैं वे ही अब राज्य की बागडोर संभाले हैं, भगवान ने संन्यास ले लिया है जैसा कि उस काल में सभी करते थे। तो ऐसे में देविका के तट के किनारे पीपल के पेड़ से टेक लगाए भगवान लेटे हुए हैं, तो उनसे मिलने उद्धव जी आते हैं। तो नारायण के स्वरूप को देखकर उद्धव रो उठते हैं कि नारायण ये आपका कैसा रूप है, वो सुंदर मनोहर भक्त के हृदय को सुख के अमृत से भर देने वाली वो सुंदर बांकी छवि और कहा ये सन्यासी वेश। तो नारायण कहते हैं कि उद्धव लीला समापन के क्षण में अब हमारी भी जाने की बारी है, कहा ये आप क्या कहिए गोविंद। आप चले जाएंगे तो इन वीर यदि वंशियों का क्या होगा, वे तो आप ही के सहारे सारी धरती पर अश्वत्थ को मिटाने के लिए आपके साथ आप ही के सहारे इस धरती को पवित्र करते रहे, ऐसे लोगों को जो दूसरों को दुख देते थे, जो धरती को का दहन करते थे, उनकी उनसे भी निरी प्राणियों की सबकी रक्षा में आपने निरंतर इस धरती को सद्गुणों से धर्म से पूर्ण किया, आप चले जाएंगे तो इन वीर यादवों का क्या होगा। तो भगवान ने उत्तर दिया उद्धव ये सब भी मर जाएंगे, सागर के किनारे की घास इन्हें बुदा के मांग देगी। नारायण ये आप क्या कह रहे, जो शूल से बाणों से सैकड़ों योद्धाओं के द्वारा घेरे जाकर भी युद्ध में नहीं मारे जा सके, जो अजय होकर बाहर आए, क्या सागर के किनारे की घास मार देगी उनको। कहां उद्धव, उद्धव जब भी जब परमेश्वर ने धरती बनाई, भगवान कहते हैं ध्यान से सुन, और स्वयं घटघटवासी आत्मा का स्वरूप होकर सब में व्याप्त होकर वो परमेश्वर इस सृष्टि को पुनर् पुनर्रचना करने लगा। उसने पेड़ पौधे पशु पक्षी जीवधारी जलचर फलचर वनचर सब बनाए। तब उस परमेश्वर के मन में एक विचार उठा कि क्यों ना मैं कुछ बुद्धिमान जीवों को भी बनाऊं, जिस बाघ को मैं बना रहा हूं निरंतर, वो उस बाघ के मालिक बनू, मेरे पुत्र कहलाए, बना मैं रहा हूं, संवारते वे रहे और उसके बाद मेरा ही पद पाए, मेरा ही स्वरूप ले। ऐसा सोचकर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि जिस बाघ को मैं बना रहा हूं तो माली बन के उस बाघ को संवारना। मनुष्य मात्र की प्रेरणा प्रकृति में इस सचराचर रूपी बलिया की सुरक्षा और सेवा है। कहा कि जब धरती का माना जो माली की भावना से जीव मात्र की रक्षा के लिए आया था, वे माली यदि स्वयं बाघ उजाड़ने लगे, मैं पूछता हूं, और बाघ के सब पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का संहार करने लगे, बाघ पर अपना स्वामित्व दिखाने लगे, तो उजड़ जाएगा जब बाघ सारा, तो मालिक भी तो कहेगा जब बाघ ही नहीं तो मालियों का क्या काम, अब इन्हें भी उजाड़ दो। तो कहा उधर उजड़ जाते हैं मालियों, ये सब भी मारे जाएंगे। और फिर हमने देखा कि सागर के किनारे की घास पर के सरकंडे जो हुए थे उनमें से खेलते हुए जो सारे वीर योद्धा मर गए थे। सागर के किनारे की घास को क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। सागर के किनारे की घास को क्या कहते हैं? डूबते को तिनके का सहारा। और आज मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप भी सागर के किनारे की घास से नहीं मारे जा रहे? डूबते को तिनके का सहारा जान के जो आपने परिवार बनाए हैं, जो आपने संपत्ति बटोरी है, क्या उसी की चिंता तिन तिन करके रोज आपको मारते नहीं, आपकी उम्र खाते नहीं? बोलो। हाँ, आज भी तो आप सारे वीर योद्धा सागर के किनारे की घास से ही मारे जाते हैं। ये भगवान वहां समझा रहे हैं युवाओं को कि जब भी मनुष्यता परमेश्वर और प्रकृति प्रदत्त मूल उद्देश्यों का अनादर करेगी, विपरीत जाएगी, उसकी उपलब्धियां ही उसके विनाश का कारण बनेगी। आज कौन है जो किसी अजनबी की चिंता में मरा हो? सब मेरों के मारे ही मरते हैं। हाँ, जिन्हें सोचा था कि सागर के किनारे की घास है डूबते को, आज वही तिनके ही तो मारते हैं। बोलो। हाँ, और यही इन मेरी कथाओं के सारे पात्र अपनी अपनी लीला करके, भले वो एक इतिहास है लेकिन यहां एक अध्यात्म है, वो अपनी लीलाओं के द्वारा आपके इस यायावर मन ये याति को भी देवयानी के प्रति लाना चाहते हैं कि जिससे आपका जीवन अभिशप्त ना हो, नष्ट ना हो, व्यर्थ ना जाए। कहते हैं यदि आपने प्रकृति प्रदत्त नियमों का धारण किया होता तो आज सागर के किनारे की घास नहीं मारती आपको। सो कैसे? आपके पूर्वज थे गुरुकुल में, ब्रह्मचर्य में आए, पुनः ग्रस्त हुए, लेकिन अपनी सीमा के साथ ही वानप्रस्थ थी कि भाई मैंने एक परिवार के रूप में जो जितने मेरे दायित्व थे समय सीमा थी मैंने धारण किया। पास तो पास, फेल तो फेल। मेरा वक्त बुला रहा है, अब मैं वानप्रस्थ धर्म को धारण करता हूं, ब्रह्म अर्थात आत्मा की भांति ही मैं आत्मा की भांति ही सचराचर की बाघ की सेवा करूंगा। अब मेरा तेरा अपना पराया नहीं होगा। वानप्रस्थ का अर्थ यह नहीं है कि आपने जमीन पर लेट गए, चटाई बिछा लिया है और लकड़ियां भी धोखे जलाई है, हाँ शुद्ध खाने है, हाँ ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। वानप्रस्थ में धुआ धुआ मन चाहिए, महकते हुए सुगंधित विचार और स्वभाव मांगता है कि ईश्वर को ही सम्मुख रख करके उसी की प्रतिमूर्ति बनकर मैं प्राणी मात्र की ऐसी सेवा करूंगा जैसे आत्मा आज भी सचराचर की करता है। मुझे उस राह जाना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे अनंत की राह लेनी है, तो मैं अनंत की ओर ही तो जाऊंगा। जिधर वो गया है उधर मैं जाऊंगा। मेरा तेरा हो गया, हो गया। अब ये 12 वर्ष का वानप्रस्थ है मेरा कि कभी भी कहीं पर भी मैं अपने इस मन स्थिति को टूटने नहीं दूंगा। ब्रह्म की ही राह का अनुसरण करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पितृयान से नहीं देवयान से जाना है। हाँ, देवयानी ही यहां देवयान है आपका, पितृयान शर्मिष्ठा है वेदांती की कथा में। मुझे जब उस राह जाना है तो उस राह के विपरीत आचरण कैसा, उस राह के विपरीत स्वभाव कैसा, विचार कैसा, वो नहीं होगा तो नहीं होगा। और सत्य भी तो है कि कुछ ही काल के उपरांत वो स्वप्न में भी तो मुझे देखना नहीं चाहेंगे, देख जाऊंगा तो डर जाएंगे कि प्रेत बन के पीछे पड़ गया। तो मैं अपनी इन प्रेत अवस्थाओं को अभी क्यों मारता नहीं, सबको एक समान ईश्वर की भांति क्यों मानता नहीं? क्योंकि कल प्रेत ही तो कहलाऊंगा अपना मैं, प्रेत बनकर ही चिपका रहूंगा। मैंने वक्त की आवाज को भी नहीं सुना, प्रकृति के कुदरत के नियमों को भी नहीं माना, तो आगे तप नहीं, प्रायश्चित ही प्रायश्चित लिख गया है मुकद्दर में मेरे। तो इस बात को पूरी ईमानदारी से धारण करता है। ग्रास को भी लिया था तो उसके प्रति भी एक ही भाव था कि जैसे ईश्वर आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर को जीव मात्र को एक परिवार के रूप में धारण करता है, मैं उसी को आत्मवत धारण करने का एक छोटा रिहर्सल परिवार का कर रहा हूं। आपकी अवस्था की थोड़ी सी बात बताऊं, एक मान लीजिए एक फिल्मी कलाकार है, आजकल जरा बूढ़ों में कौन से आते हैं, शमी कपूर को ले लो या पृथ्वीराज चौहान हो, है ना, हाँ, तो समझ लीजिए कि वो बाप बने हैं और दो ताजे ताजे हीरो उनके बेटे बने हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब उन्होंने हीरो ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छी फिल्म थी, तो क्या वो चौराहे पर बैठ के लोगों को बताएंगे कि मैं इतने ही हाँ इतने बढ़िया बेटों का बाप हूं, क्या चरित्र है उनका, तो लोग हंसेंगे नहीं कि भाई वो तो फिल्म थी, नाटक था। तो हर जगह जो आपने छाती ठोकी है क्या आपके वो नाटक नहीं थे? अगर कोई ऐसा नायक, कोई ड्रामे का नायक ऐसा करे आप सब हंसेंगे, कहीं उसका दिमाग खराब हो गया है और दाद देते हो अपने दिमाग की, तुम भी तो एक नाटक कर रहे थे, एक नाटक ही तो जीवन है कि जहां एक सांस एक धड़कन जीवन का एक क्षण मेरा नहीं, मुझे बनाना आता नहीं, एक वक्त की रोटी में मट्टी से बना नहीं सकता, केवल अभिनय कर रहे हैं प्रभु की सृष्टि नाटक नाट्यशाला में, और क्यों फूल रहे हैं, क्यों पिछड़ रही है। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि अगर आपसे हटके कोई करे तो आप बड़ी समझदारी से सोचते हो और जवाब देते हो, और अपने टाइम में सब गड़बड़ हो जाता है कि एक फिल्मी हीरो है, उसने बाप का रोल किया, दो हीरो उसके बेटे बने, अब उन्होंने बहुत बढ़िया फिल्म हुई, फिल्म बहुत चल गई, तो क्या वो हर जगह कालर तान के चलेंगे कि मेरे बेटे इतने शानदार हैं, तो लोग हंसेंगे ना कि दिमाग खराब है, अब मैं फिल्म की बात कर रहा हूं, इसके बेटे थोड़े ना, वो तो फलाने के बेटे हैं, तो यहां भी तो सब नारायण के बेटे हैं, तेरे कौन है, कहां है तेरे। लेकिन यही आकर के हम सब गड़बड़ कर जाते हैं, मन यावर है जो आती है मानती नहीं, यही तो कथा है। तो चौथा आश्रम था मेरा कि मैं प्राणी मात्र की सेवा करता, किसी किसी फल को पाने की इच्छा से नहीं, जिन्हें उन्हें राखे राम और सब में राम का भाव रखिए, राम के होके रहिए, राम में ही खोके रहिए, रहता है ऐसे। तो जब मनसा वाचा कर्मणा 12 वर्ष में राम ही जीता, विचार से स्वभाव से सभी प्रकार से, तभी तो मेरी काया राममय होती। अभी भजन में राम है, काया में राम कहां है, वहां तो रावण ही रावण बैठा है, ये मेरा वो तेरा वो उसका इसका, अपवित्र पशु अथवा व्यक्ति आपको छू जाए, रोगी हो आपको छू ले तो आप भयभीत हो जाते हो, और इतने भारी भारी रोग पेट के भीतर रख के जीते हो, तब छूत नहीं मानते अपने आप, तब छूत नहीं लगती तुमको। क्योंकि सारे विषय रोग ही तो है, उनसे आपको कोई छूतपात नहीं होती है, उनसे आपको भय भी नहीं लगता है, वहां आपको दंड होता है कि आप बड़ी समझदारी कर रहे हो। तो फिर ये रोम रोम राम मैं कैसे होता। कहा ना कि जो जो मन सोचता है, जो जो आप सोचते हो, जो जो आपके विचार हैं, वही शरीर के में आते हैं। जिन चीजों से आप भय खाते हो, शरीर सहज भी भय खाता है। जिन चीजों से आपको बुरा लगता है, वो चीजें जो आप बिन सोचे भी अगर आपको छू जाती है तो बदन सिहर जाता है। क्यों? कि ईच सेल ऑफ योर बॉडी इज वेरी लाइफ, और वो आप ही की सोच को डिपिक्ट करता है। ये शरीर क्या है? आप महाभारत के अर्जुन हैं और सारा शरीर का एक एक कोष आपकी सेना है। तो सेना अपने सेनापति के ही तो अनुरूप जाएगी कि विपरीत हो जाएगी। आप सब कुछ इन नौ द्वारों से ईच पाना चाहते हैं। भरत इन नौ द्वारों का परित्याग करने की बात करता है। दिख रहे नहीं दिख रहे? वो अपने नौ बेटों को, क्योंकि ये पुत्र ही तो है, इन्हीं के द्वारा ही तो उसने सब पाया, ज्ञान पाया, विद्या पाई, सब कुछ पाया, और अब इनको नकारना है। तभी तो ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होगा। वो दसवां द्वार है, ये दसवां, और यहीं से भरत का गमन होगा। तो भरत आवागमन से मुक्त होगा। और हम हैं कि बस यहीं तक सीमित होकर रह जाना चाहते हैं। वानप्रस्थ की तरफ हमारा कोई विचार नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने जोश में आके वानप्रस्थ के आश्रम बनाए हैं, हरिद्वार में है, द्वारापुर में है, ऋषिकेश में है। एक बार की बात बताएं, हम जा रहे थे तो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई हमारी, जंगल था, बगल ही सर्कस कंपनी भी है, मैं भी पड़ाव डाला हुआ था, वो भी कहीं जा रहे थे, तो वो घसीट के मेरी गाड़ी को सर्कस में गए और कहने लगे कि आज रात आ गई, रुक जाओ, सवेरे मोटरसाइकिल से हमारे मैकेनिक जा करके सामान ले आएंगे तो आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, फिर आप चले जाना। तो मैं कहा चलो रात सर्कस में बिताएंगे भाई। तो सवेरे सवेरे वहां बड़ी जोर जोर से शोर मचने लगा, जैसे कोई बर्तन पीटा। तो हमने पूछा कौन है? कहने लगे सर्कस के बंदर है ना, इन्हें सवेरे भूख लगती है तो बर्तन पीटने लगते, चिल्लाते हैं ये। गाड़ी ठीक हो गई, हम चले गए। तो जब पहाड़ से उतर रहे थे तो एक वानप्रस्थी आश्रम में हमें रात रुकने का मौका मिल गया। वानप्रस्थी की बात बता रहा हूं, सवेरे वहां भी बर्तन बज रहे थे। हाँ, कि जिनके मन न बदले, जिनके विचार न बदले, जिनके स्वभाव न बदले, वो जो घर में कर रहे थे वही तो वहां भी कर रहे थे, वहां भी बर्तन बज रहे थे। हाँ, क्योंकि रिटायर्ड हमारे सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर साहब चाहते हैं कि रिटायर्ड बड़ा बाबू अब भी उनकी इज्जत करे। एक तो झगड़ा ये था, मतलब नौकरियों से रिटायर हो गए थे, ईगो नहीं गई थी। तो ऐसे वानप्रस्थ की बात आपके पूर्वज नहीं करते थे, और वो ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे छोटे बच्चे नहीं लड़ते, ऐसे वहां वानप्रस्थ जी झगड़ा कर रहे थे। तो जब लौट के आए तो कुछ लोगों ने लखनऊ कहा कि स्वामी जी आप लखनऊ में वानप्रस्थ जी आश्रम बना, मैं बंदर पाल नहीं कर रहा, ये मेरे बस करना, वो मुझको दूसरे रास्ते ले जाएंगे, मेरे भी रास्ता भटका देंगे। फिर हमने दिल्ली में इसका एक प्रयोग किया, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। दिल्ली में यह है कि रिटायरमेंट से पहले, हाँ अब हमको मत पता नहीं क्योंकि हम बिल्कुल कट गए, असंबंध है उन सारे मूवमेंट से, अब तो लखनऊ है तो लखनऊ में ही है। तो योजना हमारी यह है थी, अब ऐसे क्या हम करते थे कि रिटायरमेंट से लगभग 8 वर्ष पूर्व आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, नौकरी करते रहेंगे आप। ड्यूटी से छूटते ही सपत्नी का मोहल्ले की सेवा करेंगे, कोई आप अपना क्षेत्र चुन लेंगे, और ये सेवा निष्काम भाव से होगी, ईश्वर बन के करेंगे आप, बिना किसी ईगो के, हर ईगो को तोड़ के करेंगे आप। तो इनिशियली छोटी छोटी किताबें, लेक्चर, मंदिर की कहानी ये हम देंगे, आप जाइए और जाकर के, तो वो टिफिन उनके साथ है, छुट्टी का भी दिन है तो अपने वो सेवा में चले गए। क्यों? क्योंकि हमें आगे वानप्रस्थ आश्रम में जाना है, तो हमें पहले से ही पहले रिहर्सल करना पड़ेगा। तो अब हर घर की सेवा में जा रहे हैं, किसी की सब्जी ला रहे हैं, कोई बीमार है उसे अस्पताल पहुंचा रहे हैं, और मंदिरों में बैठ करके प्ले कार्ड डांग रहे हैं, मंदिरों को भी सुंदर बना रहे हैं कि ये सबसे पवित्र पाठशाला है, तो यहां गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, चिलम ये सब नहीं होनी चाहिए, और किसी प्रकार का ऐसा दुराचरण नहीं होना चाहिए, वो संस्कार जो आप बच्चों को कोमल अवस्था में नहीं देने चाहते हो, तो ये तो पवित्रतम पाठशाला है। वो प्लेकार्ड लगा रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, मंदिरों से भी जोड़ रहे हैं और मंदिरों को फिर से धुला धुला बना रहे हैं। तो जिन लोगों पर हमने प्रयोग किया, रिटायरमेंट हुई उन्हें पता भी नहीं चला, वरना रिटायरमेंट के बाद 3 महीने में आदमी 3 साल बूढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें यूजलेसनेस का भाव आ जाता है, इज गुड फॉर नथिंग, और उसकी अपनी गिल्ट या कॉम्प्लेक्स कह लीजिए आप उसको, उसको इस कदर तोड़ता है कि हर महीने में 1 साल तक या 10 साल तक बढ़ जाता है। लेकिन यहां रिटायरमेंट का भी उनको, उनके ऊपर हमने कोई प्रभाव नहीं देखा। अब वो फुल टाइम सेवा में लगी, तो अब उनके जब 4 साल रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने भरपूर जम करके सेवा करी, हाँ पेंशन भी मिल रही है, जब आपको कोई चिंता नहीं है तो आप एक नया धंधा मैं और मेरों के लिए क्यों सोचते हो? और विधाता तो वो सड़क में भीख मांगने वाले को भी इतना दे देता है कि बुढ़ापे में वो उसी की एवरी से जी सकता है, उसे किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, जब अतृप्ति है, हवस है, तो आप कैसे मांगोगे? और इस तरह जिन्होंने किया, 4 साल फिर वानप्रस्थ किया, उसके बाद हमने कहा अब आप वानप्रस्थ आश्रम अपने हिसाब से बनाओ, हाँ, और लेट इट बी ए मूवमेंट, आप इसको मूव करो, क्योंकि ये आश्रम बनाना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, हम सन्यासियों की नहीं। हम वहां जाकर के जीने की कला सिखा सकते हैं आपको, कैसे जीवन में बदला सकते हैं, लेकिन एनरोलमेंट तो आपको पहले से देनी पड़ेगी, वरना आश्रम में आप वही करोगे ना जो घर में कर रहे हो। और अभी आप जोश में आते हो, स्वामी जी पहाड़ पे चले जाएं, तीर्थ स्थान पे चले जाएं, घर द्वार सब छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे बहुत से मना करता हूं कि मत जाना, चले जाते हैं। अब पूछो, जब अपनों के बीच में तू जी ना पाया, उन अजनबियों के बीच में कैसे रहोगे तुम? फिर कुछ बरस के बाद फुटपाथ में दिखाई पड़ते हैं, कपड़े पहने हैं या उतरे हैं पता नहीं, मेंटली ओके हो गए, हाँ सब साफ है, हाँ यहां तो ब्रह्मावस्था आई गई खोपड़ी में। तो भाई ये कोई तरीका नहीं है, जैसे बच्चे को पैदा करते ही आप जवान नहीं कर सकते, उसके लिए समय लगेगा, उसको धीरे धीरे नर्स करना पड़ेगा, थोड़े ना कि बढ़िया खाना खिला करके उसको बड़ा कर देंगे, वो भी नहीं रहेगा जो है, हा? तो ठीक इसी प्रकार हमें भी ईश्वर की राह में आने के लिए अपने आप को मांगना होता है, और पहली बात अपने आप को असत्य और अज्ञान से धोना होता है। यही ये महाभारत के सारे पात्रों की कथाएं हैं। इन्हीं की संततियों में हम महाराज प्रतीप आए हैं। प्रतीप के ही बेटे हैं महाराज शांतनु, बहुत शांत स्वभाव के हैं। महाभारत काल की का आरंभ इन्हीं से माना जाता है। इससे पहले बहुत से वंश परंपराएं हैं और इतनी संततियां जुड़ी हैं कि जिनकी कथाएं शायद जीवन पर्यंत होती रहे तो भी काफी नहीं है। और सबके फिर पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जैसे धृतराष्ट्र की कहानी है एवं महाराज शांतनु की कहानी है कि पूर्व काल में इनका नाम महाभीष्ट था। तो एक बार ये महाभीष्ट जो थे भगवान विष्णु के पास बैठे हुए थे, देवता थे ये, तो उसी समय गंगा जी वहां पधारी। पौराणिक कथाएं बता रहे हैं भाई, हाँ अब हर कथा का अर्थ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि कुछ कथाएं ऐसी हैं जो गुरुकुल के बाद में पैदा हुई, जो लीला पोती में आई, उन्हीं में एक है कि महाभीष है। तो महाभीष ने वहां बैठे हुए थे, तो जब गंगा जी वहां पधारी तो उनको देख करके उनका मन आसक्त हो गया। तो ये देख कर ये ऐसा करने पर वे स्वर्ग से पतित हो गए और श्राप लगा उनको कि जाएं और जाकर के धरती पर वो गंगा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, और जब गंगा उनको प्रताड़ित करे तब वो श्राप से मुक्त हो और पुनः लौट कर आए। सो महाराज शांतनु है, ये अतीत की कहानी। अब एक जन्म आगे की और देखें, दो चार जन्म आगे की कहेंगे तो बहुत हो जाएंगे। हाँ लेकिन कथाएं खूब हैं, हाँ महाभारत में कथाओं के अथाह भंडार हैं, और जो मूल कथाएं हैं वो केवल आपको आपका स्वरूप बढ़ाने के लिए, ऐतिहासिकता को भी जीवित रखने के लिए। तुम्हारा शांतनु बहुत ही दिव्य है, जम्बूद्वीप भरतखंड के सम्राट हैं, भरतवंशी हैं, भारत कहलाते हैं। एक बार महाराज शांतनु जब युवा हैं, नौजवान हैं महाराज शांतनु, वे जंगल में घूमने आए जा रहे होते हैं, तुम्हें एक ओर से बड़ी सुंदर सुगंधित हवा के झोंके आते हैं, ऐसा नशा है उस सुगंध में कि वे सम्मोहित ठगे से रह जाते हैं और रस से उतर कर उस दिशा पर की ओर चल देते हैं जहां से ये वायु का झोंका बार बार आ रहा है। तो जब वे नदी के तट पर आते हैं, गंगा नदी के ही तट पर आते हैं वे, तो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर देवी अपने केशों को जब हवा में सुखाने के लिए फटकारती है, प्रताड़ित करती है, तो उससे जो हवा चलती है उसी में ये सुगंध की लहर दौड़ रही है। उसे देखते ही महाराज शांतनु जो पूर्व काल के अभिशप्त महाभीष हैं, महाभीष का अर्थ होता है मैली इच्छा वाला, हाँ आप अर्थ भी लिख लो, हाँ जो अनुचित का भोजन खाने वाला है, जो अनुचित खाने वाला है, जो अनुचित इच्छा रखने वाला है, जो अनुचित आचरण करने वाला है, वो जो महाभ्रष्ट है वही महाभीष है यहां। और अपनी इसी अतृप्ति के कारण ही महाभीष यहां शांतनु के रूप में प्रकट हुए हैं। हाँ, तो महाभीष शांतनु जब वहां पहुंचते हैं तो वो उसको देखकर, उस देवी को देखते हैं तो बहुत आसक्त हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस निर्जन प्रांत पर यूं अकेले क्यों बैठी हो। तो उत्तर देती है कि नवयुवक आप जो भी हैं, किसी भी युवती से अकेले में एकांत में इस प्रकार बात करना और उसके व्यक्तिगत जीवन को कुरेदना क्या आपको शुभ देता है। तो थोड़ा चौंक जाते हैं, कहा नहीं दीदी, मैं इस भूखंड का सम्राट हूं, मेरा नाम शांतनु है और मेरी इच्छा है कि मैं इस राम राज्य को अपना उत्तराधिकारी भी दूं, अविवाहित हूं, तो पत्नी की भी मैं कामना रखता हूं। आपको देखकर न जाने क्यों मेरा मन आप पर रीझ गया है। क्या आप इस भूखंड के भरतखंड के सम्राट के साम्राज्ञी बनना चाहेंगे? मेरे मन में ये दबी हुई कामना है, इसलिए वो शब्द मेरे मुंह से प्रकट हुए हैं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? तो कहा, राजन मेरी दो शर्तें हैं। मेरी आप लोग सुन रहे हैं कहानी मेरी, राजन मेरी दो शर्तें। पहली शर्त यह है कि आप मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरा अतीत क्या है, मेरा नाम क्या, कभी नहीं पूछेंगे आप मेरे से। तो कहने लगे, मुझे पूछने की जरूरत क्या है? आपके चेहरे के तेज को, सौंदर्य को देख करके ही कोई भी कह सकता है कि आप अवश्य ही कोई देव कन्या है या कोई गंधर्व कन्या है। हाँ, मैं आपसे अतीत क्यों पूछूंगा? बिना कोई अग्नि से पूछता है कि तेरा रूप क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरा अतीत क्या है, मैं नहीं पूछूंगा। मेरा सत्य व्यक्ति कितनी जल्दी हाँ तर्क भी बना लेता है, और ये सुबह से शाम तक आप उलझा करते हो, और उस कुतर्क को सिद्धांतवाद भी बना लेते हो। हाँ, तो कहा मैं नहीं पूछूंगा। वो कहा, दूसरी शर्त यह है कि जो मेरे मन में आया मैं करूंगी, आप मुझे रोको टोकोगे नहीं। कहा, आपके चेहरे से ही लगता है आप परम बुद्धिमान हैं, तेजस्वनी हैं, धर्मज्ञ हैं, भला आप अनुचित क्यों करेंगे? मुझे यह भी स्वीकार है, और शांत नहीं, दोनों शर्तें स्वीकार कर लें और विवाह हो गया। सुना नहीं तुमने? ये दोनों शर्तें नहीं मानोगे तो घर से भगा दिए जाओ। अपनी अपनी सोच लो। क्योंकि राजा शांतनु ने कसम खाई है, तब आप लोग पीछे कैसे हट सकते? यही तो झगड़े हैं। शांतनु आपका पूरे कसम खाया है भाई। कथा समझ में आती है? तो कहा, राजन आप दोनों शर्तें मानो तो घर गृहस्थी है, नहीं तो सब गायब है, हम इधर तुम उधर। तो बोले, हाँ भाई मंजूर है। महाराज शांतनु का उस अनाम साम्राज्य से विवाह हो गया है, सुंदर है, बड़ा ही मोहक रूप है उसका, जनता भी उस साम्राज्य को पाकर बड़ी प्रसन्न है। अद्भुत अनन्य सुंदरी है वो, और राजकाज में भी बहुत निपुण है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती है। चारों तरफ धूमधाम सुख सब कुछ फैल गया है, जनता भक्त है सम्राट के साथ, साम्राज्य की भी इतनी अच्छी है वो। और इसी बीच में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जब मानस अति प्रसन्न है, घर घर में उत्सव मन रही है कि साम्राज्य को उत्तराधिकारी मिला है, और तब अपने पुत्र को उठाया है और चल गए चुपके से। महाराज ने देखा है पुस्तक रहे रोक सकते नहीं, पूछ सकते नहीं, संकल्प बद है कि नहीं है? नहीं, वो सीधी नदी के पास पहुंचती है, गंगा नदी किनारे आती है वो देवी, और अपने बच्चे को नदी के जल में डुबा के मार देती है, बहा देती है। स्तब्ध खड़ा है सम्राट, ये क्या हो गया? अरे ये कैसे अनर्थ हो गया? ये क्या किया? अपने ही बेटे को मार दिया। मन करता है कि वो पूछे और जानता है कि गृहस्थी उजड़ जाएगी। तो बीच धर्म संकट में फंसा और फिर उसके साथ ही सैकड़ों प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि फिर समाज को क्या जवाब देगा, साम्राज्य को क्या जवाब देगा, तू क्या बताएगा, और इस तरह नाना विचारों के चक्रव्यूह में बड़ा सम्राट ग्रस्त का ग्रस्त रह जाता है, कुछ नहीं पूछ पाता है। समय के साथ दूसरा पुत्र होता है, उनका कोई बता भी नहीं सकता किसी ने मार दिया है। ये होता है कि पता नहीं कौन सी कोई पिशाची शक्ति है जो युवराज को लेकर गायब हो जाती है और युवराज ढूंढे नहीं मिलता है, नहीं बता सकता। दूसरे को भी बना के मार दिया और एक एक करके उसी ने मां ने ही अपने साथ बेटों की हत्या कर दी है। सम्राट की नींद उड़ गई है, बावला से उंगला है, खाने पीने की इच्छा नहीं है, आठवीं संतान होने को है, बेचैन है, सारा दिन उसका दिमाग इसी उधर दिन में लगा रहता है। क्या करे, कह दे क्या, पूछे क्या, पकड़ ले उसको, उससे अपना बेटा छीना है, ये क्या कर रही है वो, और पूछे तो वो कौन है, ऐसा क्यों करती है? हाँ, महाराज भरत बहुत ज्यादा संतप्त है। आठवां पुत्र हुआ, चेहरे पक्के पौधे बिठाए गए, लेकिन साम्राज्य फिर अपने शिष्य को लेकर चलती है और गंगा नदी के किनारे जब पहुंची और उसको फेंकने जा रही है तो सम्राट ने कहा ठहर गई, रुक गई। कहा देवी तुम कौन हो? कहा राजन आज दोनों वचन भूल कर रही हो, कहीं हाँ करते हो, तुम बताओ कि तुम कौन हो? तो कहा राजन किसी भी कामना को अधूरा नहीं छोड़ता, आज तुम्हें उस कामना का भी उसने दर्शन कराया है कि पाने की कामना नहीं है, ये तो सर्वस्व बनाने की कामना है। सो तुमने देखा है कि स्वर्ग में रह करके भी तू महाभिष का महाभिष रहा, तुझे जगाने के लिए, उद्धार करने के लिए मुझे यहां आना पड़ा है। उनमें जो आठ बेटे हैं ये आठ वसु हैं, ये भी तेरी ही तरह वहां अभिशप्त हुए हैं। ये आठवें वसु अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार कर रहे थे ऋषि कपिल की कुटिया के समीप। अलग अलग जगहों पर अलग ऋषियों के भी नाम आए, इसलिए पाठ भेद है, आपने जैसा चाना हमें तत्व से अर्थ है। तो ये आठवें वसु है, इन्होंने काम भूमि गौ को चुरा लिया था लोग में आकर, और जब काम भूमि नहीं लौटी उसका बछड़ा गोया तो मैंने वो ढूंढा, जब वो नहीं मिले तो मैंने योग दृष्टि से देख लिया कि ये वसुओं की करतूत है, तो मैंने सभी वसुओं से कहा कि वे धरती पर लुटे गुरे जल धारण करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। तो अभिशप्त होकर वो आठवें वसु पुनः मुनि के पास गए कि चोर तो केवल एक आठवें वसु है, प्रभास है, बाकी सात वसुओं ने तो कुल अपराध हमने किया नहीं था। तो ऋषि ने उत्तर दिया कि सत्संग उबारता है तो कुसंग डुबाता भी तो है, उस आठवें वसु के संग के कारण भी तुम पापी हो, और आज हम हैं कि हर कुसंगी मेरे भीतर है और सत्संग के लिए मैं ताली लगा देता हूं, क्योंकि मेरे गंदे विचार, मेरे गंदे स्वभाव, मेरा झूठ कपट, दूसरों को धोखा देने की मनोवृत्ति, झूठे दंड के साथ जीने की तमन्ना, ये सब क्या है? सत्संग है कि कुसंग है? बोलो। तो इतने बड़े कुसंगी और दो घंटे माया भेलिए भजन गा लिया तो कहने लगे हम सत्संग है। पूछो अपने आप से, सत्संगी का नाम धुना धुना नीला आकाश होता है जहां चंद्रमा और सितारे जगमग चमकते हैं, अच्छे स्वभाव आचरण विचार बनकर, और प्रभु की मनोहारी मूर्ति सभी जगह रहती है उसमें। सत्संगी होना ही हमारा अभीष्ट है, लेकिन उसके लिए कुसंगी और सत्संगी अगर दोनों ही हम बने तो क्या कहेंगे कि दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना मैं घर के मैं घाट के। तो ऐसे व्यक्ति का क्या भविष्य होगा, क्या वर्तमान ही है उसका है? तो आठवें वसुओं को उन्होंने कहा कि संग दोष के कारण तुम्हें भी प्रायश्चित करना होगा, तुम जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त होकर लौटाना, लेकिन जाना तो पड़ेगा, जिससे तुमको और सचराचर को यह ध्यान रहे कि कुसंगी का संग भी बुरा है, जितना पापी कुसंगी है कुकृत करने वाला है उसका संग करने वाला भी कम पापी नहीं होता। इसलिए जहां निंदक हो, जहां धर्म के विपरीत बात हो रही हो, वहां से तुरंत हट जाना चाहिए। जब जब मन में मैला भाव आए अपने को तुरंत सावधान करना चाहिए और प्रभु की मनोहारी रूप का ध्यान करके उनके रूप को बसाकर तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए। तो क्या है कि मैल भूल जाती है, अगर मैल भूलने में देर लगे तो दाग पूरा जाता है, तो दागी मन फिर ईश्वर नहीं पाता है, तो दाग लगने भर का अवसर नहीं देना चाहिए। और ये कहना कि कुसंगियों के साथ रह करके भी हम पर असर नहीं पड़ता, अरे कुसंग के दोष का पाप तो पड़ता है, बाकी सातों वसु उसी में अभिशप्त होकर स्वर्ग से फेंके जा रहे हैं, नहीं तो बल तो हमें कौन बच पाएगा। मन करो कुसंग, भीतर से विचार उठे कि धो डालो, कोई ऐसा मिले कि जो तुम्हें विपरीत दिशा दे रहा हो वहां से तत्क्षण हट जाओ और तुरंत मन को धोने के लिए भगवान के अपने आराध्य के मनोहारी रूप को अपने मन में जगाओ और तुरंत प्रायश्चित करो, देर हो गई तो दाग न जाएगा। सदा याद रखो इस बात को। तो क्या है कि जीवन सरल भी होगा, मधुर भी होगा और मंजिल भी पाएगा। मैं थे दुखी संतरस जैसे जी रहे हो, जिएंगे और मंजिल कहां, तुम्हें बहुत सारी मंजिलें मिलेंगी, 84 लाख कहते हो तो कहा कि ये सातों वसु थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इनकी माता बनी, ये 8 वसु हैं। तो मैं रावण 7 वसुओं को तुरंत लौटना था, इसलिए मैंने लौटा लिया और 8वां वसु ब्रह्मांस है, यही मेरे पास है, यही 8वां वसु है। ये 8वां वसु या प्रभास है, ये देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा। और हे रावण, उचित दीक्षा शिक्षा के उपरांत ये तुम्हारे पास लौट आएगा और ये अपनी प्रतिज्ञा के कारण, अटल ध्रुव प्रतिज्ञा के कारण ये भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा, लेकिन अपने पापों के प्रायश्चित के लिए ये बाणों की शिलिया पर प्रायश्चित करेगा। इसे प्रायश्चित पूरे करने होंगे, इसलिए इसको मैं तुम्हें लौटा दूंगी। और हे राजन, अब अपने मन को निर्मल करो, तप करो और जहां से गिराए गए हो उस स्थान को पुनः पाने का प्रयास करो। ये कहकर गंगा पुनः गंगा हो जाती है। ये महाभारत की कथा आती है। यहां थोड़ा सा हम आपको और बतला दें कि महाकाव्य का क्योंकि यहीं से आरंभ है, तो यहां ये कथा त्रिधारा हो जाएगी। एक और ये 12 आना आपको वेद पढ़ाएगी अर्थात अध्यात्म बढ़ाएगी, तो 3 आना पितृ पढ़ाएगी, पितृलोक पढ़ाएगी। आप पितरा समझते हैं ना, ये संपूर्ण सचराचर, हाँ, खाली मम्मी पापा पितृ नहीं होते, मालूम है ना कि बालक को बनाने में कौन 5 तत्व लगे, संपूर्ण सचराचर लगा, ग्रहों नक्षत्रों की दया और कृपा लगी, वो लगी क्या, गौ माता के थनों का घी लगा, और इन सब के योगदान से ही वो बालक बना और निरंतर वो युवावस्था से वृद्धावस्था तक इन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है और आत्मा पिता है, इसलिए पितृगुण क्या हुआ, सचराचर नहीं है, परमेश्वर है, सारा गुण है। खाली 2 मिनट सेवा मात्र से कोई सरलता उड़न हो जाएगा नहीं, वो तो जरूरी है, आरंभ वहीं से होगा, लेकिन सेवा सचराचर की करनी होगी वानप्रस्थ में आकर, नहीं तो कोई भी हमने पितृगुण से उड़न नहीं हो सकता है। तो अब जरा पितृ की दृष्टि से भी इस महाकाव्य को यहां से देख लें। अब शांतनु से आगे हमको त्रिधारा नहीं जाना पड़ेगा कि जो शुभ्र शांत भवन खड़ा हिमालय है उसे आप क्या कहोगे, शांतनु, जो शुभ्र शांत भवन खड़ा हिमालय है उसे आप क्या कहेंगे, शांतनु, वही तो शांतनु है, मंगल शांतिदायक है और सारे भूखंड का के जीवन का एक प्रकार से विधाता है, आपके सारे पर्यावरण वातावरण उसी के द्वारा समृद्ध है, तो राजा है ना, हा? सागर तक उसकी जल की धाराएं जाती हैं, सारी धरती को धोती हुई, हाँ, इसमें जीवन की कोलाहल को लाती हुई, तो जो शुभ शांत धवल खड़ा हिमालय है उसे क्या कहेंगे, शांतनु। अगर हिमालय शांतनु है तो उसकी शादी किससे करेंगे, गंगा नदी से ही, तो बोलो तो, राजा शांतनु का विवाह हुआ गंगा नदी से, पितृ में आ रहे हैं, हाँ, 7 बेटे आए, मेरी गंगा ने अपने में डुबा के मार दिया, तुम्हें तो मालूम है गंगा में कितनी नदियां मिलती हैं आज भी, 7, कितनी नदियां मिलती है, तो 7 वसु लौट गए, ठीक है, एक 8वां महानद है जो देवव्रत है, देव माने तो देवता होता है, देव माने उत्तर भी होता है ना, तो देवव्रत है अर्थात उत्तर मुखी है, नॉर्थ वर्ल्ड है, और उस महानद का आज भी नाम क्या है? भीष्मक। भीष्म नदी है वहां, महानद है वो। हाँ, हिमालय की तनाटी में दो ही प्रसिद्ध महानद है, वैसे तो बहुत है, एक भीष्मक है और दूसरा जो आसाम से गुजरता है ब्रह्मपुत्र, ये दो ही नद है, बाकी नदी है। तो ये भीष्मक महानद है, ये क्या है? ये देवव्रत है। ये लौट के फिर हिमालय में रहता है तो शांतनु के पास ही रहेगा ना भीष्म, बोलो, बाकी साथ चले जाएंगे गंगा के साथ। हाँ, समझ में आ रहा है। और बर्फ भी तब ग्लेशियर बन जाता है, सर्दियों में चट्टान हो जाता है और बाणों की सैया कस होता है भीष्म, तो नद भी हर वर्ष बाणों की सैया को कुछ काल के लिए सो जाता है। कथा समझ में आ रही। तो महाभारत एक ऐसा अद्भुत महाकाव्य है कि जहां एक एक पात्र के जीवन की कई कई पहलू हैं, उसकी कथाएं स्वर्ग में है तो पितृलोक में है, कुछ पुण्य लोक में है तो कुछ पाप लोक में है, कुछ आचरण के धोने के लिए है, और इसी प्रकार सारे पात्रों की कथाएं आगे चलती है। इन्हीं महाराज शांतनु ने विवाह किया गंगा नदी से, गंगा के चले जाने के उपरांत शांतनु अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए बेटा लौटा, देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसको उन्होंने अपना युवराज उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन कहा ना, शरीर बूढ़ा होता है, मन जावर रहता है, तो ऐसा ही ये वाती मंडन, हाँ, उन्हीं की संतति में आ रहा है ना शांति। एक बार नदी के किनारे मत्सराज मछुआरे की एक बेटी को देखता है जिसका नाम सत्यवती है, और ये वही सत्यवती है जो इस कथा के महानायक कथाकार भगवान वेदव्यास कृष्ण देवताओं की माँ है ना। क्योंकि जब उन्होंने गंधर्व विवाह किया था पराशर से, तो उससे एक संतान हुई भगवान वेदव्यास, और इसी का दूसरा विवाह किससे हुआ? महाराज शांतनु से हुआ है ना। अक्सर आप कहते हैं ना कि धर्म में पुनर्विवाह के लिए बंद बंद है, बंदी बनाना है, दिखाना है, आदमी कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। भगवान क्या हो रहा, क्या है कि धर्म कुछ कहता है और संप्रदाय कुछ करते हैं, और हर कोई देखो जब आदमी झूठ बोलता है, गलत काम भी करता है, तो दोष अपने को नहीं देता, किसी मजबूत कंधे वाले को दोष दे देता है, उसके घर आओ तो लोग धर्म के कंधे पर डाल देते हैं। जबकि धर्म में स्त्री और पुरुष के भेद को माने ही नहीं है। उसने कहा, आप सर ऐसे हो जैसे रामलीला के पात्र, एक लड़का दशरथ बना, दूसरा लड़का कौशल लिया, अब मैं किससे क्या भेद करूं? पात्रता का भेद हो सकता है, अन्यथा तो दोनों लड़के हैं, जो दशरथ बना है वो भी और जो कौशल्या बना है सो भी। और अगर ये नाट्यशाला का नाटक की जरूरत नहीं है तो चार सेल बॉडी को तू भी तो बना लेता, पेड़ों की शरण वो बिना मट्टी से आम तू भी तो बनाया होता, खाली जाता ही तो है मेरे भय प्रकट के पाला दीनदयाला, एक लड़के को इंगली बना के दिखा दे या उसके जीवन में उसके शरीर में चार बूंद रक्त की पैदा करके तो दिखा दे, तो आत्मा ही करेगा। इसलिए धर्म ने कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कोई भेद नहीं। वो जो भेद करते हैं वो धर्म को नहीं जानते हैं, वे धर्म के आसपास भी नहीं होते हैं जो इस प्रकार की बातें फैलाते हैं। धर्म कभी भेद नहीं करता है। और ऐसे अधर्मियों के साथ जुड़ करके आपकी मानसिकता जब उस भेद को स्वीकार कर लेती है तो वो आपके शरीर में एक मनोरोग बन जाता है, फिर आप सबसे भेद ही भेद किया करते हैं रोगी होकर। अन्यथा सीए राम मय एक द्वितीय नास्ते मेरी तो गिर ही गोपाल दूसरे न कोई। यही महान आद है धर्म के। तो सत्यवती को देखा तो महासत्य हो गई। अब सत्यवती योजन सुगंधा है, पहले तो कहती योजन गंधा, वो कथा हम पहले सुना चुके हैं ना, अब दो रहेंगे नहीं हाँ दो नंबर हो जाएंगे। हाँ तो सत्यवती से विवाह की कामना करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता जो मत्स्यराज हैं आप उनसे बात कर लें। मत्स्यराज कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करूंगा क्योंकि आपका तो अल्लु पुत्र है और युवराज तो वही रहेगा, तो सत्यवती के बेटों का क्या होगा। सत्यवती के बेटों को क्या मिलेगा यदि आप इसके पुत्र को इस वंश का उत्तराधिकारी इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करें तो मैं विवाह को तैयार। उदास लौट आते हैं महाराज शांतनु, उनकी उदासी के कारण जब देवव्रत को पता चलता है गंगा पुत्र को भीष्म को, तो वे जाते हैं मत्स्यराज के पास और उनसे कहते हैं मैं आपके पुत्री को अपने पिता के लिए अपनी माता के रूप में ले जाना चाहता हूं, आप आज्ञा दें। तो कहा कि तुम्हारे रहते में समय नहीं है। तो कहा मैं वचन देता हूं कि मैं कभी भी साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, साम्राज्य नहीं लूंगा। तुमने कहा ठीक है तुम नहीं लोगे, लेकिन कल को तुम्हारे पुत्र हमें विवाह करोगे तो वो तो उसके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तो उसने वहां प्रतिज्ञा करी कि मैं आचार्य कुमार रहूंगा। तो उसकी इस प्रतिज्ञा के कारण ही वो भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस प्रकार सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हुआ और उसके बेटे हुए विचित्र वीर और चित्रांगद। चित्रांगद को चित्रांगद नाम के एक गंधर्व ने युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध हुआ और गंधर्व ने उसे मार डाला और इस प्रकार चित्रांगद के मरने के बाद सत्यवती का एक ही बेटा रहा विचित्रवीर। और इस प्रकार ये महाकाव्य आगे पड़ता है। तो थोड़ा सा सत्यवती को नया स्पष्ट कर लेते हैं क्योंकि सत्यवती का विवाह जब पराशर अर्थात परा माने ब्रह्म रंध्र में शर अवसर किसके नाम है, तो जब सत्यवती अभी पढ़ रहे हैं आप थोड़ा देर में भी चलेंगे है ना, क्यों रहता है सत्यंचा तो सत्य ना भी होंगे। सत्य कहा प्रकृति को, रित कहा आत्मा को, इन दोनों का प्रणय ही तो उत्पत्ति है सचराचर है। तो सत्यवती प्रकृति है, पराशर आत्मा है, उन्हीं से तो ये सारा संसार है। बोलो तो जब प्रकृति, प्रकृति कौन है, वही खेत की मट्टी, वही योजन गंदा, बोलो तो जब आत्मा का संग करती है तो और जब चित्रांगद का संग करती है तो चित्र कहते हैं चित्रित अंग को चित्रण करने वाला अर्थात मूर्तियां मंदिर बिल्डिंग में हाँ मंदिर बनाती है। लेकिन विचित्र वीर और चित्रांगद नाना प्रकार की कृतियां वो भी उसी मट्टी से बनती है जिससे तुम बने, बोलो। लेकिन मूर्तियां आगे मूर्तियां पैदा करती है क्या, फिर कोई लोग व्यास आएगा और उन मूर्तियों की कथा बनाएगा और मूर्तियों से मूर्ति कथा चलती रहेगी है ना। तो प्रकृति जब पराशर का संग करती है तो किसको लाती है? विज्ञास को, ये जीवंत सचराचर को प्रकट करती है। और वही प्रकृति, वही मट्टी हाँ, जब चित्रांगण में का वर्ण करती है तो नाना मूर्तियों में ढलती है और मूर्तियों के कोई संतान है। और यही शक्तिवती जब ऋषि ऋषि का वर्ण करती है, शक्तिवती वहां भी शक्तिवती है हाँ, तो जब ऋषि ऋषि का वर्ण करती है तो किसे उत्पन्न करती है? जमदग्नि को हाँ, जमदग्नि जमद अग्नि उत्पत्ति को देने वाली ज्वाला को लाती है, वृद्धि की अग्नि को लाती है। और किसका वर्ण करती है? ऋषि ऋषि कहते हैं भीषण को, मंथन को, कि वही सत्यवती यही प्रकृति स्वभाव ही तो प्रकृति है। जब अध्यात्म की मथानियों से अपने अंतर को मकती है तो उत्पत्ति की क्षणों को इसके ज्ञान और रहस्य को प्रकट कर देती है, ये भी तो प्रकृति है। वो कथा हम आगे आपको सुनाएंगे। आए आज की विचार ले लें, आज की विचार है आपने ब्लैक बोर्ड से ली है हाँ, क्योंकि महाभारत की पृष्ठभूमि इन विचारों का स्पष्टीकरण हुए है। ये सारी कथाएं गुरुकुल में हम पढ़ाते हैं। आज की विचार है मत्तेषा सुपेशसा अस्मिन् यज्ञम् उपहव्ये इदं नो बर्हिरासदे। ये आज के विचार है। नक्तोषा, नक्त कहते हैं सांझ को, रात्रि को। उषा कहते हैं भोर को, दिन को। तो निशी दिन सांझ सवेरे, ऋषि कह रहा है मधुचंदा के उपरांत हमारे मेरा कहते सुने गए उनको, कि मन को कैसे निर्मल करें, इस यावावर मन को कैसे बांधें, जीवन को किस प्रकार संयमित करें। तो कहा नक्तोषा सुपेशसा, किस दिन रात सुबह सांझ सुपेश उस सुंदर मंगल में मनोहूर्त आराध्य परमेश्वर का स्वरूप सदा बसा रहे और उसी की ज्वालाओं में यज्ञ उपहव्ये, उसी की ज्वालाओं में मेरा मन डूबा रहे, सामग्री से उसी की जलता रहे, अर्पित होता रहे। यदि मुझे ये मंजिल पढ़नी है, यदि मुझे इस रास्ते जाना है, यदि मुझे इस जीवन को धन्य करना है, कि फिर महाभीष को जो धृतराष्ट्र बने हैं उसे लौट अपने पूर्ण स्थान पर जाने हैं, तो उसे अब प्रकृति के पीछे नहीं भागना है, सत्यवती के पीछे। अब उसके लिए क्या उचित है, मेरे लिए क्या उचित है, हम सबके लिए क्या उचित है? यदि हम कहते हैं कि हम सत्संगी होना चाहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के उस परम स्वरूप को पाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम सदा सत्संगी रहें, तो फिर मन के विचारों के कुसंगों को अब अगर हमने नहीं छोड़ा तो पहले भूल थी, अब वो अपराध होंगे। पहले भूल थी, अब वो अपराध होंगे, क्योंकि अज्ञानी भूल करता है, ज्ञानी अपराधी होता है। मत भूलो इस बात को। अज्ञानी यदि कुछ करता है तो वो भूल की श्रेणी में आता है, जानता नहीं है। और जान करके भी कि कुसंग क्या है, यदि फिर हम कुसंग करते हैं तो अब हम भूल की श्रेणी में नहीं, अपराध की श्रेणी में आते हैं, और अपराध दंडनीय होता है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। समझ में आएगी फिर, हमें अपने आप को धोना होगा, सुधारना होगा। देखो, यदि प्रभु साथ न देते तो तुम्हारे जीवन में क्या होता? अभी तक कौन सी सफलता पाते तुम? क्या मिलता तुम्हें? उसी की दया कृपा से परिवार मिला, मान मिला, सम्मान मिला, यश मिला और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति मिली। और अब भी अगर तुम उसे नहीं पहचानना चाहते तो अब यह भूल नहीं अपराधित होगा। अब अपराधी हो जाएंगे हम यदि अब भी नहीं जानेंगे, अब भी नहीं चेतेंगे। तो अपराध न हो तो उसी की रिचा है कि मत तोषा कि इसी दिन सांझ सवेरे अस्मिन यज्ञ उपहव्य है। ऐसे ही यज्ञ में अपने ब्रह्म ज्वालाओं में आत्मग्नि में हर इच्छा को हर विचार को उसी में अर्पित करता चाहिए। हवन सामग्री की तरह व्याप्त करते रहे। इदं नो बर्हिः आसदे, इस प्रकार हम सब बर्हिः कहते हैं वो यज्ञ का पात्र जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है यज्ञ पिंड का, उसे बर्हिः कहते हैं। पुराने जमाने में जब यज्ञ बनाते हैं तो उसके बीच में एक बर्हिः होती है जिसे गर्भ स्थान कहते हैं, उसमें अग्नि प्राय सदा ही रहती है तो उसको बर्हिः कहते हैं। जब समुदाय लगाते हैं तो अग्नि ऊपर को आती है लेकिन बर्हिः में हमेशा ज्वाला रहती है ना। जैसे आपने देखा हलवाई भी रात को जब अंगीठी खाली करता है तो राख से तोप देता है और सवेरे फिर उसी में से अग्निया निकाल लेता है ना। तो वो बर्हिः नहीं बनाता है, वो खुले नहीं रख देता। तो कहा इदं नो बर्हिः आसदे, बर्हिः आसदे। किसी प्रकार वो जो भीतर सोई हुई चिंगारी है उन्हें अपने आप को निरंतर अर्पित करता चल, फिर लपेट उठाता चल और आ सके आ सदगति को जा, जीवन को तैले कर। यही मार्ग है। बाहर हवन देख इसीलिए कराता हूं कि बाहर का हवन भी अमृत है, इस बात को समझ लो। जो बाहर की यज्ञ हवन नहीं करते हैं ये बेशक धर्म से विपरीत है। कारण कि जैसे जैसे इस पृथ्वी पर उल्का पात होते हैं तो इसका मास बढ़ता है, इसका जो भोजन है वो बढ़ता चला जाता है। तो पुराने जमाने में जो हम यज्ञ कराते हैं ये ठीक है कि हम सामग्री जला रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, उसके साथ ही हम अपने गंदे विचारों को गंदे स्वभाव को उनकी भी तो आहुतियां देते हैं कि बाहर से मन सारा असत्य और अज्ञान को जलाकर पवित्र होकर भीतर स्वयं यज्ञ होने को आए। और दूसरा उद्देश्य यह है कि जितना इस पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है उनका पाप से उसके ऊपर बराबर डस्ट गिरती रहती है उनका पातों के कारण, तो जो मास बढ़ रहा है मास बढ़ने से इसका पुल बनेगा और इसकी ग्रेविटी एनलार्जमेंट होगी, माया का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। और यदि माया का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो इस धरती की प्रलय होगी। तो इस प्रलय को रोकने के लिए हम यज्ञ के द्वारा ज्योति बना करके इन्हीं ब्रह्म बिंदुओं को एटम्स को स्पेस को रिटर्न करते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया कि जैसे यज्ञ द्वारा वहां से अन्न उतरा, हाँ भस्मी के कण आए, उल्का पातों की भस्मी राख के कण गिरे, वैसे ही हमने ज्योति बनाकर आकाश को लगाए, ये एक भाव है। और उसके साथ ये सुधी है कि ये उल्का पातों की तरह ही हम भी तो अभिशप्त होकर आए हैं और यही यज्ञ के द्वारा हमको भी लौट कर जाना है। किसी भावना से बाहर यज्ञ होता है, बाहर अब हम इस ऋचा के साथ आहुति कहां दे रहे, बाहर यज्ञ की ज्वाला में। ये भी गुरुकुल में गई कि यज्ञ कुंड के सम्मुख बालक बैठे हैं, इन्हीं वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं और प्रत्येक ऋचा उनके जीवन की ज्योति स्तंभ है। जीवन में कहीं किसी पर किसी स्तर पर खड़ा है, किसी स्तर पर है वो, किसी विचार के स्तर पर है, आचरण व्यवहार के स्तर पर है, ये ऋचा ज्योति बनकर निर्णायक काम करती है और उसे भूल नहीं होने देती है, उसके जीवन को भटकने नहीं देती है। तो एक और वो आहुतियां देकर ऋचाओं को भी कंठस्थ कर रहे हैं। आपको मालूम है ना कि पुराने जमाने में कागज और छापाखाने नहीं होते थे, है ना? तो छोटे बच्चे भूत पत्रों पर लिखते थे और कंठस्थ करते थे, क्योंकि भूत पत्र की आयु को बहुत लंबी नहीं होती थी। बहुत से देशों में चमड़े भी लिखा जाता था, लेकिन जीव का चमड़ा उतारना एक अपराध माना जाता था, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होता था। बहुत लंबे अरसे के उपरांत इस तरह यानी द्वापर के अंत में आकर के ही ये सब हुआ होने लगा। अन्यथा किसी भी जीव की हत्या करना असुरत्व के अतिरिक्त अपराध था। असुर उसे वीर भोग्या वसुंधरा मानता था कि जो कुछ है हमारे भोगने के लिए। तो यहां इस ऋचा में कहा है कि जैसे बाहर होता है सांझ सवेरा, वैसे ही सामने ऐसे ही है भीतर तेरे भी सांझ सवेरा। और इसी को श्री भगवद गीता की ऋचा में हम बहुत बार उदाहरण में ले चुके हैं कि जो तपस्वियों का दिन है वो सकामियों की रात है, क्योंकि तपस्वी ज्ञानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। कैसे? कि संयमी जानते हैं दिन कहां है, जहां सूरज है, और सूरज कहां है, वो तो आत्मा होकर मेरे भीतर है, क्योंकि आत्मा रूपी सूरज की हटते हैं एक गहरी अंधेरी रात हो जाती है। उसी प्रकार जानता है कि बाहर अंधेरी रात है, क्योंकि आत्मा रूपी टॉर्च के बिना मुझे कुछ भी तो नहीं दिखता। तो भीतर जाग रहा है, बाहर सो रहा है, अर्थात निरक्त हो गया है। और सकामी बाहर जाग रहा है और भीतर सोया हुआ है, है ना? तो कहा उसी प्रकार जैसे बाहर सांझ होती है सुबह होती है, जब जब तेरे मन में सत्य की सांझ रात आती दिखाई दे, उसे पुनः आत्मज्योतियों से आहूतियों से ज्योतिर्मय बना फिर सुबह कर ले। जब जब मन मैला होने लगे फिर इस ऋचा के भाव को उभर आने दे। जो ऋचाएं तुमने पूर्व में सुनी है उन्हें गुनगुनाते हुए कंठस्थ कर अपने भीतर उतारता चल। जब भी कोई कड़वी बात कहे, तेरा मन बदला लेने पर उतरे, तो तुझे याद आए कि तू तो कश्यप की राह पर है। आक्रमण होने पर कछुआ कश्यप कछुए को भी कहते हैं ना, हाँ कश्यप ऋषि की संतानी हुए आप सब, असुर तो सुर तो सारे के सारे, है ना? कहा कि अपने भीतर से मत जाना, अपनी आत्मा से निपट जाना। जब जब कछुए पर प्रहार होता है वो भीतर जाता है। तो जब जब तेरे पास कोई पीड़ा आए तो उसका बदला पीड़ा बन के मत दे। अपने भीतर झुकता जा, अपनी आत्मा में अपने को और अधिक, है ना, यज्ञ उप हव्य, उसी यज्ञ में अपने आप को और डुबाता चल, मिटाता चल। कि नारायण आप तो हैं, और जब आप हैं तो कोई पीड़ा मुझे छोड़ नहीं सकती। और इस प्रकार अपने मन को फिर से प्रभात का सुंदर सुनहरी सूरज से ज्योतिर्मय बनाता चल, अपने विषयों को रुकने देते, इन्हें धोता चल, मन पर बाघ के गड्ढे न पड़ जाए, नहीं तो मंजिल बहुत दूर हो जाएगी। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें अपने आप को मांझना होगा, धोना होगा। और पूर्व के ऋषि ने हमने धोने का एक साधन बनाया था, कैसे? सवेरे उठकर अपने आप से पूछो, मंदिर में खड़े होकर। एक साबुन दिया था आपको कि मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछो कि क्या तुम सड़ा हुआ गंदा खाना खाओगे? तो क्या जवाब मिलेगा? खाओगे? नहीं खाएंगे। क्या सड़े गंदे कपड़े पहन करके तुम कार व्यापार को, नौकरी को, धंधे को जाओगे? तो क्या जवाब मिलेगा? नहीं जाएंगे। तो फिर तुरंत अपने से कहना था, सड़े हुए स्वभाव के साथ, मैले मन के साथ, इतनी बड़ी दुर्गंध के साथ आज सारा दिन तुम क्यों जीना चाहोगे? ये सवाल पूछ रहे मैं अपने आप से। वही सृजन कह रहा हूं कि रिपीट फॉर रिपीटेड पर्पसेस। ये नहीं कि परसों मैंने मन धोया था तो अब नहीं धोऊंगा। हर क्षण धो अपने आप को, हर सांस धो डालो जिससे दाग नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब यह है भूल नहीं अपराध होंगे और अपराध दंड नहीं होंगे, कोई छूट नहीं होगी इसमें। बाकी धर्मों में मासूम होते हैं, मासूम समझते हैं, बहुत से धर्मों में संप्रदाय में ये होता है कि वो जो मसीहा है, संत है, पैगंबर है, वो मासूम है, वो गुनाह भी करे तो उसे छूता नहीं है। लेकिन सनातन धर्म ने कहा हमारे यहां कोई मासूम नहीं होते हैं। अदिति और महामुनि कश्यप के अवतार हैं दशरथ और कौशल्या, देवताओं के स्वयं नारायण के माता पिता का सौभाग्य प्राप्त है उनको, लेकिन वे भी मासूम नहीं होंगे। जब जब शब्द देवी बाण दशरथ चलाएंगे, वे भी अभिशप्त होंगे और राम की वीरा में अकाल मृत्यु को जाएंगे, कोई मासूम ना होंगे। तो तुमने भी कोई